आज जीएमसी कॉलेज रोड साकरी कुद्रा। सगरो धुआं उठल जिंदगी में हमरा ऐसे जान बिन बेजान भईनी डीजे अपुराज DJ दिल के बाग में पतझड़ आई खो गईल बा प्यार हो प्रीत के पीर न जाला दिल से भईनी हम लाचार हो अपुराज पतझड़ आई खो गईल बा प्यार हो प्रीत के पीर न के घर उजड़ गईल चिराई के खोता जैसे जीएमसी कॉलेज रोड साकरी कुद्रा जी बोला कैसे बतावा कुद्रा